Verstappen puts his name up in lights once again. It's 18 Grand Prix victories for the season for Max Verstappen, who wins the Las Vegas Grand Prix. En in Amsterdam ziet de wereld van de Ajax-vrouwen er na vandaag weer heel anders uit. Woensdag overheerste de euforie nog. En zo blijft het 2-0. Een stunt, een sensatie. Een heel fijn begin voor Ajax in de Champions League. 90 minuten lang, de onze klep uit Amsterdam. Maar de resultaten in de competitie blijven achter, want ze verloren vandaag van Twente. En de cricketers van Australië hebben de wereldtitel veroverd door gastland India in de finale te verslaan. So Glenn Maxwell has come out to the middle. He'll come back for two. And Australia win the World Cup. Voor de zesde keer inderdaad. We gaan er zo meteen over doorpraten met oud-Oranje International Tim de Lede. Tot 11 uur is het NOS langs de lijn. Maar laten we met het tennis beginnen. Vanavond in Turijn de finale van de ATP-finals. Tussen Djokovic en Sinner. Voor Sinner is een vuurdoop in de finale. Voor Djokovic de kans om revanche te nemen op de Italiaan die hem eerder in het toernooi versloeg. En revanche nam de Servier. Hij won met duidelijke cijfers. It is another historic night for Novak Djokovic. He is the champion for a record seventh time. Ja, commentator Marcella Mesker die heeft het allemaal gevolgd natuurlijk. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Merkt je dat Djokovic extra getergd was door die nederlaag eerder tegen Sinner? Ja, zeker. Het hele weekend al. Hè. Want hij begon natuurlijk eerder in de week in die groepswedstrijden niet zo heel goed. Verloor dus ook van Sinner, weliswaar 7-6 in de derde set. Maar 3:09 stond hij op de baan. En ja, we dachten van nou, oké, we gaan het zien dit weekend. Gisteren halve finale tegen Carlos Alcaraz. Die ging er met 6-3, 6-2 af. En dan Jannik Sinner vandaag met 2 keer 6-3. Dus Djokovic met zijn 36 jaar, die zet er gewoon een tandje bij als het moet. Je kunt het zoete wraak niet noemen. Verliezen in de groep, maar winnen in de finale als het er echt om gaat. Dus het was toch weer Djokovic voor inderdaad een 7e titel bij de ATP-finale. Ja, en daarmee troeft hij ook Roger Federer weer af, want hij stond op gelijke hoogte 6 titels. Dus hier heeft hij ook weer eens een record te pakken. Ja, waar troeft er niet op af vandaag? Ja, eigenlijk op alle fronten. Het begon al, Djokovic opende, serveerde ijzersterk. Begon op love. Volgende game, zijn service game, verloor hij maar 1 puntje. Ik geloof dat hij maar 2 unforced errors in de hele eerste set sloeg. Vroege break en ja, heeft eigenlijk niet meer omgekeken. Wist ook de voorhand van Sinner, toch een slag waarmee die jonge Italiaan heel veel succes heeft gehad deze week. Ja, die wist hij op de een of andere manier toch goed onder druk te zetten, fouten af te dwingen. En ook die 13.000 Italiaanse fans, want er werd natuurlijk in Turijn gespeeld, Noord-Italië, waar Sinner ook nog eens vandaan komt uit die buurt. Ja, die schreeuwde en die schreeuwde, maar het hielp niet. Hij was niet goed genoeg, niet opgewassen. En wat ook wel grappig was, al die oranje pruiken, de oranje t-shirts, want ja, die Jannik Sinner, ja, hij lijkt soms een beetje op een stripfiguur met die hele dunne beentjes, dat enorm knallende oranje haar. Een prachtige tennisser, maar ja, hoe er ook werd aangemoedigd, het lukte niet. Djokovic troefde hem werkelijk op alle fronten af. Ja, en hij staat nu op eenzame hoogte, heb ik begrepen, wat de ATP-finals betreft, hè, Djokovic. Ja, en niet alleen de finals, hè, maar ook het 8e jaar als nummer 1 geëindigd. Morgen staat hij voor de 400ste week op nummer 1 op de ATP-ranglijst. 98ste titels. Nou, Federer staat nog op 103. Ik denk dat hij dat wel gaat redden. En de all-time record, Jimmy Connors, 109. 24 Grand Slam. Zeg het maar. Ja, wat moet er nog gebeuren bij deze man? Ja, zeker. Was er sprake van zenuwen, omdat hij zijn debuut maakte in die finale natuurlijk bij Sinner? Of viel dat wel mee? Ik denk toch dat hij toch die spanning wel voelde. Zenuwen is een groot woord, want ja, de hele week speelde hij geweldig. Maar hij speelde vandaag misschien wel zijn minste wedstrijd. Je hebt het natuurlijk wel tegen een speler als Djokovic die er tegenover je staat. Maar toch, ik denk dat Jannik Sinner misschien wel te graag wilde. En denk dat de spanning toch wel iets op zijn spel sloeg. Want hij maakte toch iets meer fouten dan in zijn eerdere wedstrijden. Ja. Laten we even het toernooi dan even terugblikken. Als je dan kijkt naar Djokovic, die heeft wel geleverd, Alcaraz. Sinner natuurlijk ook wel. Viel Alcaraz je misschien tegen? Had je die in de finale verwacht? Of hoe kijk jij terug op het toernooi? Nou, ik vond het toch wel een heel mooi toernooi. Want ja, de nummers 1, 2, 3 en 4 in de halve finale. Mm-hmm. Hè, met Medvedev er ook nog bij. Ja, toch wel een heel sterk toernooi met hele goede wedstrijden. Vooral dan in de groepswedstrijden. Gisteren vandaag was het wat eenzijdig. Maar toch, je ziet heel vaak al die jaren aan het eind van het jaar spelers zijn ontzettend vermoeid, zeggen soms af of zijn geblesseerd. Er zijn dan weer invallers. Nou goed, dat hadden we nu met Tsitsipas die geblesseerd raakte. Hurkacz stapte in, maar toch ook met een Rune erbij. Met Zverev, met een Rublev. Die in die groepswedstrijden heel goed speelden. Het was een heel sterk bezet en goed toernooi. En ja, Djokovic nog steeds op eenzame hoogte, maar Alcaraz, 20 jaar, Sinner, 22. Medvedev, die zich ook wel heel solide en stabiel al aan die top staat al die jaren. Zverev, Tsitsipas blijven een beetje achter. Rublev heeft eigenlijk nooit aangehaakt. Maar Rune, die jonge Deen, komt er ook aan. Dus ja, die jongere generatie, nu komen ze er echt aan. En dan zijn het vooral Alcaraz, Sinner en Rune. En ja, Zverev, Tsitsipas zijn alweer wat ouder. Die hebben misschien hun kans laten lopen. Mm. Maar het gaat wel gebeuren volgend jaar. Ja, en hij wel een drukke week, die Sinner. Dus ik vraag me af wat voor invloed dat heeft op de Davis Cup. Het Davis Cup duel met Nederland. Ja, donderdagochtend om 10:00. Ja, dan moet hij aantreden tegen het Nederlandse team met Griekspoor en Botik. Dus van de Zandschulp. Hij zal tegen Griekspoor spelen als nummer 1. Maar ja, Haarhuis zei: het beste scenario is Sinner in de finale. Dat hij dan wint. Oké, dat is niet gebeurd. Maar toch, het hele land staat op zijn kop. Het staat bol in de kranten van Jannik Sinner. Die zal uitgeput, mentaal, fysiek, toch naar Malaga afreizen. 2 dagen rust nemen, dan een beetje slaan. En ja, gaat hij donderdag spelen? Is hij fit genoeg, mentaal of fysiek? Of laat hij dan toch die eerste dag voorbij gaan? Nederland een keer een kans heeft, is het wel na zo'n toernooi. Want een letdown zit er wel makkelijk in voor een Jannik Sinner. Hè, na zo'n groot toernooi, zo'n grote hoogte gespeeld. Dus dat kan nog wel interessant worden. En misschien een voordeeltje voor Nederland. Zeker. Nou, dankjewel voor nu weer. We gaan spreken. Marcelo Mesker was dat. En dan naar de Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen gewonnen. Heeft u meegekregen, ondanks de zagrijn overal show in Vegas en een tijdstraf van 5 seconden... wist hij dankzij een aantal fraaie inhalenacties toch nog te winnen. En dat hebben tienduizenden mensen kunnen aanschouwen op de tribunes in Vegas. Maar nog veel meer mensen hadden daar het geld niet voor. De prijzen van de kaartjes begonnen namelijk bij €2000. En daarom probeerden de andere fans op allerlei manieren toch nog een glimp op te vangen van de auto's. Luister naar correspondent Marieke de Vries. Die keek met ze mee. Op het terras van het beroemde Venetian Hotel, waar binnen Venetië als het ware is nagebouwd, daar hebben zich toch ook al een aantal mensen op het terras verzameld. En als ze heel goed op hun tenen gaan staan, zien ze net een bocht van het circuit. Why are you watching from here? From here? Because I don't have tickets. Dit meisje zegt, we moeten wel hier kijken, want we hebben geen tickets. It was very expensive, wasn't it? Het was zo duur. Not in anybody's tax bracket, no. Nee, dit kunnen wij ons niet voorloven, zegt ze. En wat mijn vader zegt. It was expensive, so we last minute come down. Langs het hele circuit zijn bij alle grote hotels en casino's stellages neergezet waar ze een club opgebouwd hebben, waarvanuit mensen toch nog een beetje zicht hebben op de baan. Bij een van de vele sportkiosken waar nog wat t-shirts en petjes te koop zijn, staat een klein rijtje. Mensen die zich nog gepast willen kleden voor vanavond. Is het small? Ja. En bij dit soort kioskjes zouden dus de mensen ook hun vouchers moeten kunnen gebruiken die ze gekregen hebben van de Formule 1. Ter compensatie van het feit dat ze van de week van de tribunes werden gestuurd bij die oefenronde toen het misging met die putdeksel. Maar Arthur werkt hier in zo'n kiosk. die zegt dat ze hun voucher hier helemaal niet kunnen gebruiken. No, they just have an email and they're just saying we want to like redeem it, but they don't have any other instructions. So they don't have the vouchers yet. So they have to call Ticketmaster and then Ticketmaster has to send them the voucher, but they don't come with the voucher. They just have an email that they will get further instructions. Ze hebben dus een e-mail gekregen waarin staat dat ze verdere instructies krijgen. Maar de vouchers hebben ze nog niet. So they can't use it now. Dus ze kunnen het helemaal niet gebruiken deze week. No, not yet. People have told me like they pay like $1,000 or $800 and they just get like $200. This is nothing. You can buy two caps for that, right? Yeah. Hij heeft ook met ze te doen, want hij zegt, ja, moet je je voorstellen dat je duizenden dollars in sommige gevallen voor zo'n plek op de tribune hebt betaald. Je bent hier naartoe gevlogen, je hebt in een duur hotel gezeten en dat je dan $200 als tegoedbon krijgt. Hij zegt, dat is helemaal niks natuurlijk. Dan kan je twee petjes verkopen. En wie van de ene kant van de strip naar de andere kant wil via een brug... Die wordt mondjesmaat toegelaten op de roltrappen. Zodat ze het publiek wat beter kunnen reguleren. Deze beveiligingsmedewerker met een megafoon. Die maand mensen vooral door te blijven lopen. Is this gonna stay open? Yes, it's gonna stay open, but only for through traffic. Only through walking through? Yes, ma'am, yes, ma'am. What's gonna happen if people are gonna stay and watch the track? Well, these gentlemen are gonna give tickets, actually. Tickets. Yes, yes, because they're blocking public easement. It's actually very dangerous. We understand that people want to watch the event and things like that, but when it comes to trying to be on these walkways, it's very fast how quickly it gets blocked up. Er worden vanavond zelfs boetes uitgedeeld als mensen stil blijven staan bovenaan die roltrap. Want ja, daarboven dan heb je natuurlijk mooi zicht op de track, op het circuit. En ze willen natuurlijk niet dat mensen stil blijven staan. Aan de voet van die brug staat een clubje mensen naar de livestream op hun mobiele telefoon te kijken, te wachten tot de race begint. En zij hebben al een heel plan bedacht hoe ze het gaan aanpakken, dat ze toch vrij zicht krijgen op het circuit en op de raceauto's. Ja, en dan we're just gonna do laps around the freaking escalators here, because there's no way we were paying thousands of dollars for tickets. So, you know, we're just trying to get any free views that we can. En dan gaan ze dus de hele tijd op en neer op de roltrappen en over deze brug heen. Want ja, we gaan niet duizenden dollars betalen hiervoor. Maar ze willen toch wel wat zien. I feel like I think they're gonna be coming here any moment. Clubje waar ik mee meeloop zijn zeker niet de enige. Er zijn allemaal mensen met selfie sticks die proberen boven ja, de afgeplakte ramen uit te kijken. Hold on, hold on. We'll be going on the escalator. Here they come. Ja, dat is wel duidelijk. Daar kwamen ze. En ze zagen de auto's dus. Zonder die $2000 te betalen voor een ticket. Scared and I'm tired of thinking. Well, Crossip en 17, u luistert al langs de lijn op NPO Radio 1. We gaan eens even over de landsgrenzen kijken. 4 keer scoren in 3 kwartier. En dan gewisseld worden. Ja, dat gebeurt niet veel. Het was zo'n avondje voor het Belgische fenomeen Romelu Lukaku. Mede door 4 treffers in de eerste helft won België met 5-0 van Azerbeidzjan en sluit het land de EK-kwalificatie als groepshoofd af, nadat het zich eerder al had geplaatst. Peter van der Bent, Peter, goedenavond. Sportzaakcommentator, hi. Kijk je hier nog van op, of kijken ze in België nog op van Lukaku? Nee. Nee, dat dacht ik al. We zijn het intussen gewend geraakt dat Lukaku gewoon een garantie is op doelpunten. Al moet ik nu wel zeggen, want als je het optelt, dan was het eigenlijk op een goede 20 minuten dat hij 4 keer heeft gescoord. En het was 4 keer dat hij bediend werd. Dus 4 doelpogingen, 4 doelpunten. Zelfs voor een fenomeen als Lukaku is dat toch heel straf. Ja. Hoe noem je dat eigenlijk? Een kwattrick of zo? Ik weet niet of het er een woord voor is. In elk geval wel, het is meer dan een zuivere hattrick. Want een hattrick is in één helft, 3 doelpunten na elkaar, zonder intussen is het iets beter dan dat. Ja. Het moet wel zeggen, het duel begon wel een beetje knullig, hè, met die volksliederen. Wat gebeurde er nou? Een pure schande. Dus je zag de Azeri een beetje raar naar elkaar kijken toen de eerste tonen van wat normaal het volkslied van Azerbeidzjan moest zijn, maar dat bleek het Zweedse te zijn. Dat is niet goed. Want de vorige wedstrijd die in het Koning Boudewijnstadion gespeeld is, een noodlottige wedstrijd, hè, met die aanslagen, die supporters die zijn overleden, was tegen de Zweden. Dus ik neem aan dat het cd'tje nog in de speler lag en dat men dat heeft opgelegd. En dus ja, die mensen bleven beleefd staan. Het was ook meteen duidelijk dat er iets aan de hand was. Ja, Lukaku die greep in, volgens mij. Ja, ik heb wat beelden gezien. Ja, deed hij wel goed. Ja, inderdaad. Die mengde zich een beetje. Ik weet niet of hij het ook door had. Ik denk het wel. De aanvoerder van Azerbeidzjan had er al even gezegd van wat is dat hier allemaal. Dus ze hebben het uiteindelijk nog wel goed opgelost. Maar ja, het is natuurlijk een kaakslag. Helaas moet ik zeggen, het is niet de eerste keer dat het is gebeurd. Want een jaar of, ik zal nu zeggen, 10 of zo geleden hebben ze nog wel eens het verkeerde schijfje opgelegd. Ja, nou ja, daar moeten we het niet meer over hebben. Dan scoort Lukaku dus 4 keer. Dan heeft hij dus prachtig ingegrepen bij de volksliederen. En dan komt hij in de kleedkamer en dan zegt de trainer, joh, ga even zitten, je wordt gewisseld. Ja, ik denk dat hij daar wel vrede mee had. Als je 4 keer kan scoren, heeft nu 14 doelpunten gemaakt in de voorronde van dit EK. Ronaldo was co-leider met 10 doelpunten. En ik heb net gekeken, hij heeft in elk geval nog geen 4 gemaakt tegen IJsland. Dus ja, wat dat betreft was hij wel tevreden, denk ik, 1 helft te spelen. En Lukaku gunt ook wel iets aan de andere spits, die nu een beetje tweede is in de hiërarchie. Dat is Openda van Red Bull Leipzig. Die ja, een beetje achter zijn doelpunt aanholt in het shirt van de nationale ploeg. En wij dachten ook tegen 10 man, want de Azeri waren na een minuut of 20 herleid tot 10 man. Ja, kan Openda dan misschien toch ook zijn doelpuntje meepikken? Dat is nu niet gelukt. Maar dus ik denk dat het voor Lukaku best allemaal oké was. Hij is ook, ja, hij is ook aanvoerder nu bij afwezigheid van Kevin De Bruyne. En hij is ook op alle vlakken de toonaangevende figuur, zowel op het veld als buiten het veld. Hè, wat je net hebt aangehaald, hoe hij zich daar ook mee even op een positieve manier ging mee moeien. Dus ja, voelt zich 300% lekker in zijn vel. En dat is niet altijd het geval geweest bij de nationale ploeg. Want laten we zeggen, het heeft jaren geduurd dat hij zich miskend voelde. Dat hij ja, ook wat werd uitgefloten bij ongelukkige balcontroles in het Koning Boudewijnstadion. En die romance met het Belgische publiek en de nationale ploeg, dat is toch maar iets van, laten we zeggen, de voorbije 4, 5, 6 jaar. Zo. Ja. Ik zit eens even naar die uitslagen te kijken van jullie. Want ik had ze allemaal niet zo scherp. Maar de laatste keer dat jullie verloren hebben was, zoals ik nu snel even kan zien, was Marokko op het WK. Ja, inderdaad. Of dus WK-kwalificatie, sorry. Op het WK. Waar België de eerste ronde niet heeft overleefd. Dus geweldig goed was dat niet gedaan natuurlijk. Maar dat nee, maar toen zat iedereen in zak en as. Maar daarna is het eigenlijk alleen maar de goede kant op gegaan. Ja, en het is met een zeer fel vernieuwd elftal. Hè, want die zogezegde gouden generatie die het zo goed heeft gedaan, vooral op het WK in Rusland, daarvan zijn heel vele spelers vertrokken. En er is een nieuwe bondscoach gekomen met Tedesco. Er is een felle verjonging van de nationale ploeg doorgevoerd. We stellen dat al een hele tijd zonder Kevin De Bruyne die geblesseerd is, zonder Thibaut Courtois die geblesseerd is. Dus in principe zou het België zelf dan nog net iets sterker en rijper moeten zijn tegen volgend jaar. En vooral, we hebben zeker in het offensieve compartiment een aantal opwindende spelers. Niet in het minst natuurlijk Jeremy Doku, die nu het mooie weer maakt bij Manchester City. En ook vandaag tegen, weliswaar moet ik er zeker bij zeggen, een ongelooflijk zwakke tegenstander, nummer 120, op de FIFA-ranking, die het uitstekend heeft gedaan. En dat is veelbelovend voor de toekomst. Alleen zitten we achterin, wat toch vele jaren lang het sterke punt van de Belgische nationale ploeg is geweest, redelijk dun. Dus het zijn jonge jongens die daar spelen, niet allemaal op hun vertrouwde positie. Enkel Jan Vertonghen is van de gouden generatie overgebleven. Is ondertussen bijna 37, denk ik. En staat nog altijd pal. Maar daar is het toch een beetje wankel, laat ik het zo zeggen. Zeker als je dan de echte topspitsen in de ogen kijkt. Die van Engeland met Kane, die van Frankrijk met Mbappé bijvoorbeeld. Ja, dus er is nog wel wat werk aan de winkel. Ja, zeker. Dat is ook logisch wat ik zei, want er is een grote breuk geweest. En dus een begin gemaakt met iets nieuws. Dus ik denk altijd, dit België zelf al staat nog in de stijgers. Het gekke is dat de tweede wedstrijd van Tedesco was een oefenwedstrijd op het veld van Duitsland. En de eerste helft daar was het beste, met nogthans een flink gewijzigd elftal dus, wat we in jaren hadden gezien van de Belgische nationale ploeg. Eén helft weliswaar. En nadien hebben we wel moeten vaststellen dat Duitsland toch niet zo goed bezig was gedurende een langere periode. Dus dat is misschien ook een beetje relativeren. Ja, maar toch, als ik jou zo hoor, dan gaat het best wel de goede kant op. Dus wat kunnen we nog verwachten van België op het EK? Durf je daar iets over te zeggen? Ja, maar je mag je niet verkijken op deze kwalificatiecampagne. We hebben het overigens sinds 2014, het WK, altijd wel heel erg goed gedaan onder Roberto Martinez in de voorrondes. Alleen, behalve dan in Rusland, was het eens het uur van de waarheid aanbreekt toch altijd wel een beetje wankel. Hè? Met als dieptepunt natuurlijk de uitschakeling in de eerste ronde. En dat kan je eigenlijk ook een klein beetje zeggen. Het klinkt bijna oneerbiedig, ook van Romelu Lukaku. Hè? Want hij heeft nu 83 doelpunten gemaakt in 113 wedstrijden voor de nationale ploeg. Is nu opgeklommen tot nummer 7 op die all-time topscorers-ranking van spelers voor de nationale ploeg. Maar als je kijkt naar zijn doelpunten op de eindronde van grote toernooien, na de groepsfase, met andere woorden, wanneer het echte werk begint, ja, dan zijn er dat eigenlijk maar 2 in 10 wedstrijden, waaronder 1 penalty tegen Italië. Dus dat is zo'n klein beetje waarmee hij nog worstelt. Lukaku, nog eens zeggen, zijn status in België is heel erg groot. De appreciatie is 100%. Maar zowel bij de nationale ploeg als ook wel bij zijn clubs is het toch vaak op de grote momenten net niet geweest. In de finale van de Europa League met Inter. Nu nog dit jaar, of de vorig seizoen, in de finale van de Champions League. Die mega grote misser in de laatste minuut voor Inter tegen City. Dat soort momentjes maken dat er altijd toch nog wel iemand zijn vinger zal opsteken en zeggen ja maar. Ja, ja. Nou ja, goed, we gaan het zien. Ik weet niet, er kwam op de redactie ergens iets voorbij dat België, in welke pot komen ze nu terecht? Ja, de pot 1. Dus het zou België-Nederland kunnen worden, begrijp ik. Ja, dus daar kijken wij natuurlijk naar uit. Ja, uiteraard. Dat zou zeker kunnen. Ja, zo met Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland, Portugal, denk ik, is België verzekerd van pot 1, inderdaad. Zo ja, wij kijken dus er ook naar uit. Het zou zeker kunnen. Ja, wij kijken er ook naar uit. Wij zijn echt heel goed, hoor. Ja, ik heb toevallig gisteren botst ik op het laatste kwartier. Meer heb ik er niet van gezien van jullie wedstrijd. Maar dat was toch niet meteen om heel erg vrolijk van te worden. Kijk ook maar niet, want jullie worden er echt, echt heel droevig van als jullie dan tegen ons loten. Nee, dat wordt hem echt niet. Dankjewel, we spreken elkaar ongetwijfeld richting het EK nog wel een paar keer. Peter van den Bent van Sportza, dankjewel. Goed, gaan wij om 10:30 eens even over schaatsen praten. Want de beste schaatsers ter wereld waren dit weekend op de ijsbaan, waar bijna 2 jaar geleden de Olympische medailles werden verdeeld. U weet dus wel, het Ice Ribbon in Peking. Voor de ene Nederlander was dat een weerzien wat eigenlijk best wel prettig was. En succesvoller dan de andere. Zo waren er overwinningen voor Patrick Roest, Marijke Groenewoud, de Nederlandse teamsprinses en 2 keer Kjeld Nuis. Maar drievoudig Olympisch kampioen Irene Schouten viel tegen met een 5e plek op de massastart. 8e op de 3 kilometer. We gaan daarover doorpraten met de trainer van Marijke Groenewoud en Irene Schouten bij team Albert Heijn Zaanlanden. Jillet Anema, goedenavond. Goedenavond. Ja, je bent er niet bij in Peking. Volgt het allemaal vanuit Nederland? Vond je het tijdsverschil te groot? Nee. Het is zo dat ik moet geleidelijk aan mijn kennis doorgeven aan de jongeren. En mijn stelling daarbij is dat als ik al mijn kennis doorgeef en ze hebben hun eigen kennis, dan zijn ze beter. Oh, Ja, dat vind ik een mooie redenering. Als je nu terugkijkt, wat overheerst er dan? Want je die had natuurlijk succes en wat tegenvallers met betrekking tot Schouten. Je noemde wat winnaars, maar ook Gert Wierda. Als je Marijke Groenewoud noemt, die een B-groep wint. Gert Wierda won hem ook. Mm-hmm. Dus natuurlijk heel verdeeld. Nou, waar je als trainer altijd naar kijkt, is dat je traint. En dat is met het oog op presteren. Mm-hmm. En als dat dan gebeurt, dan vind je dat een logisch gevolg van alle arbeid. Ja. En juist die dingen die tegenvallen, daar kijk je gewoon naar. En daar probeer je aan te werken. En rustig stellen dat Irene, dat een teleurstelling was en het tegenvallen. Ja, niet alleen voor jou, maar ook voor haarzelf. Dit zei ze er zelf over. Dit is gewoon echt verschrikkelijk deze tijd. Ja. Nou ja, het is niet dat ik nu in één keer denk, ik kan het niet meer. Ben er klaar mee, dus dat heb ik niet. Alleen, je zit wel met vragen van, hoe kan dit nou? Nou, Jillet Adema, hoe kan dit nou? Ja, goede vraag wel. Nu het antwoord nog. Ja, nou goed, kijk, dit is vlak na de race. En dan noem je een aantal zaken op. Wat in elk geval een rol speelt, is dat er tijden worden gereden op die baan. En dan moet je in de eerste rit rijden. En dan verwacht je een bepaalde tijd die in lijn ligt met andere tijden. Hmm. En als je uiteindelijk de eindcijfers kijkt van de 3 kilometer, 4.03 winnende tijd. Dat is gewoon, ik denk wel bij far de slechtste afstand die er gewoon dat weekend gereden is. De slechtste winnende tijd. En zeker als je een B-groep gehad hebt waar Marijke 3.59 reed en Elisa Dulder 4.05. Ja, op het moment dan begin je aan die rit en dan horen daar bepaalde rondetijden bij. En dan valt dat tegen. En dat is gewoon altijd dat zo'n rit, als je gewoon onverwacht slechte rondetijden rijdt, dat je direct zit met hoe kan dat, ik ben niet goed. Mm-hmm. Want het ijs is wel goed. Er zijn gewoon allemaal afstanden al gereden. En dan begin je en dan is het gewoon niet goed. En zo'n rit wordt altijd heel slecht. Begrijp ik dan goed dat ze eigenlijk beter gereden heeft dan de tijd misschien doet zeggen? Nou, nee, dat is het niet. Want zo'n rit die wordt altijd heel slecht. Maar ik denk dat als ze in de laatste rit gereden had en op dat moment was de snelste tijd 4.03 gereden, dat ze was begonnen met, kan ik wel. En dan krijg je een heel andere rit. Ja. Dus hoeveel invloed dat het gehad heeft, daar moeten we het gewoon met z'n allen over hebben. Ja. Nee, maar ik weet wel, gewoon uit ervaring, dat als omstandigheden plotseling enorm tegenvallen zonder dat je dat als begeleiding ook een sporter door hebt, dat die rit altijd heel slecht wordt de eerste. Ja. En omgekeerd ken ik ook wel. Dat de omstandigheden plotseling veel beter lijken. En dan ziet zo'n rit er vaak heel goed uit. Want je word je helemaal in zo'n rit en dan ga je vliegen. Ja. Heb je contact met haar gehad? Heb je dat tegen haar gezegd ook? Nee, ik heb vooral contact met Arjan gehad. En ik heb haar een knuffel gestuurd. En verder is het even helemaal niks. Want de begeleiding daar, die is op orde. Die is goed genoeg. Okay, dus en die zijn er ook geweest. Dus ik heb eigenlijk gewoon... Kijk, anders kun je ook nog het risico dat je twee verschillende ingangen hebt. Dat moet je gewoon niet willen. Dus als ik dan praat ik met Arjan. En eventueel met Erik Winkervisio. Ja, ik snap hem. Samplonis heb je het over, volgens mij. Uit mijn hoofd. Ja, dat is de coach die dus mee is. Maar je maakt je geen zorgen, hoor ik hier. Want het is eigenlijk wel verklaarbaar, eigenlijk, dat dit gebeurt. Nou ja, wel. Het is dan nog, dan verwacht je nog wel dat ze dan nog 4-7, 4-8 rijdt. Ze gaat in elk geval nu naar de zon. En dat kan nooit verkeerd zijn. Wat er ook aan de hand is, gewoon even lekker uitbollen in de zon. Als je heel fit bent, dan kun je ook nog wat arbeid verrichten. En anders dan is het gewoon even rustig aan. Zeg, nog even, nu ik je toch aan de lijn heb. Jordan Stolz zit ook bij jullie in de ploeg. Hij sloeg de World Cup over om wat extra te trainen. Toen zei hij dat hij later dit jaar misschien wel 3 wereldkampioenschappen gaat rijden. De WK afstand, de WK sprint en de WK allround. Heb je dat met hem besproken? Ja, hij is jong en hij wil dat, hè? Ja. Ja, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, is dat in overleg met jou gebeurd dat hij dit zo zegt? Dat hij die ambitie heeft? Nou, de overleg, dat is niet zozeer overleg. Dat is zijn wens, zeg maar. Oké, dus... En dan zeg je van we gaan het zien. Kijk, onze eerste taak is om hem fit te houden. Ja, en dat, ja, het is een jonge jongen. En dat wordt nog moeilijk genoeg. Ja, over het algemeen is het gewoon makkelijk om aan de top te komen. Maar om daar te blijven, je ziet dat de tegenstanders hun messen scherp. Je hebt Gao, die weer terug is op 500 meter. Waar ik gewoon veel van verwacht. Je ziet een Kjeld Nuis. Kijk, iedereen is op scherp gezet door hem. En ja, normaal gesproken hoort daar ook een bepaalde felheid bij. Maar hij heeft ook wat onbevangens. En ik geloof nog niet dat hij het gaspedaal helemaal in heeft en dat hij weet wat op hem af gaat komen. Want de tegenstanders rusten niet. Nee. Ja, volgens mij is het wel een type, zo'n beetje die instelling van ja, het gas erop en een beetje dat, ja, onverschillig wil ik niet zeggen, druistig. Dat hij er zo in vliegt, dat ligt volgens mij jou wel. Als ik jou zo inschat. Ja, het is een hartstikke leuke vent. En ja, ook dat hij alles wil rijden, dat ligt mij natuurlijk ook geweldig. Kijk, ja. Maar hij moet wel heel blijven. Dus nou ja, daar let je op. Ja, maar op donderdag en vrijdag een sprinttoernooi en dan op zaterdag en zondag het allrounden. Ja, maar dat is gewoon flauwekul. Dat kan makkelijk. Oh, echt? Maar het gaat er, ja, dat kan wel. Maar het gaat erom, ga je dan winnen? Kijk, en daar ben ik dan gewoon. Kijk, meedoen, dat vind ik helemaal niks. Dus op het moment dat je besluit om dat te doen, stel dat je dat nou gaat doen. En je gaat erg veel duurwerk trainen, omdat je gewoon dat allround toernooi goed wilt rijden. En daardoor gewoon in het sprinttoernooi gewoon heel goed, maar je wordt tweede. En dan ga je het allround toernooi rijden en dan ben je gewoon toch, je hebt toch te veel op je hooi op je vork en dan knap je af. Een allround toernooi is zwaar, zeker aan het eind van het seizoen. Kortom, dat gaat hij niet doen. Nou, dan niet, nee. Maar als je fit is, kijk, het schaatsen is gewoon heel lastig. Want als je het goed doet, word je niet moe. Dus als je het hele doel van elke rit is dat je ontspannen rijdt en ontspannen hard rijdt. Ja. En dat je moet op achter op het blad zitten, dat het schaats die gaat surfen. En dan gewoon je timing goed. En dan, ja, als je dat goed doet, dan word je niet moe. Ja, dan kun je het wel doen. En dan kun je het nog wel eens doen. Maar zodra dat je gewoon gaat forceren, en nou moet het, ja, zodra dat je dat ziet, moet je direct de rem erop zetten. Want dan weet je, nou gaat hij gewoon het bos in. Ja, zoals je het nu uitlegt, zou ik het zelfs kunnen. Maar dat gaan we niet proberen, want ik kan het namelijk niet. Over 2 weken, tot slot, kort even, World Cup in Stavanger. Dat is dichtbij, in Noorwegen. Gaat de hele ploeg erheen? Ja, wie mag starten, gaat erheen. En ik ga er zelf ook heen. En dan gaan we weer even overleggen met de Amerikaanse trainer van hem, die er ook is. En dan gaan we gewoon de lijn even uitzetten voor de rest van het seizoen. Ja, helder. Goed zo, dankjewel. Goed dat we hier even gesproken hebben. Alles is weer duidelijk. Hier uit Anema. Goedenavond. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. You're en Rich Girl. De Australische cricketers hebben hun zesde wereldtitel in de wacht gesleept door favoriet en gastland India in de finale te verslaan. De oud-cricketeer en record international Tim de Leeuw aan de lijn. Goedenavond, Tim. Goedenavond. Als je kijkt naar de prestaties van beide landen op het hele WK, is de Australië dan de terechte wereldkampioen? India had de perfecte voorronde gehad. 9 wedstrijden gewonnen met enorm machtsverschil. Halve finale met groot machtsverschil gewonnen. Dus ja, ze hebben geen slechte dag gehad tot aan vandaag. Dus, maar ja, als je de finale wint, ben je het beste team, toch? Ja, dat is ook zo. Maar ik bedoel, ze hadden tot vandaag niks fout gedaan eigenlijk. En dan gaat het toch fout. Ik bedoel, ligt dat dan aan hun of ligt dat aan de tegenstander? Ik denk beide. Ik denk dat Australië zijn huiswerk heel goed gedaan heeft. En dat India, als we naar de betting line-up kijken, de eerste 5 spelers hadden eigenlijk in alle wedstrijden alles gedaan. Dus nummer 6 tot en met 11 hadden weinig bettingervaring op kunnen doen dit toernooi. En dat heeft ze vandaag wel opgebroken. Dus ja. Ik denk niet dat het ideaal was voor hun achteraf om een perfecte reeks neer te zetten, gek genoeg. Ja. Maar goed, ze begonnen trouwens wel goed, hè? Op een gegeven moment donderde het een beetje in elkaar. Dat is wel raar. Is dat dan een soort van hoogmoed? Van we trekken gewoon door en we pakken gewoon die titel en we zijn er al? Nee, ja, ik denk dat dat wel hun plan was. En toen dat dus voor het eerst dit toernooi niet lukte, was het plan B niet goed uitgevoerd of afwezig. Of die konden de druk niet aan. Want die finale, die druk neem je toch mee op het veld op. Dus ja, het is achteraf heel makkelijk kijken. Maar Australië won de TOS. En dat is bij cricket een heel belangrijk ding. En die stuurde India in. Terwijl iedereen had juist verwacht dat Australië eerst zou gaan betten. Dus Australië, wellicht dat ze iets meer wisten dan wij, zeg maar. Hoe groot is dat nou? Want je zegt dat er komt druk bij. En als gastland in India. Bedoel, wat voor druk moet ik dan aan denken? Ja, dit is een stadion. Er zaten 125.000 man in vandaag. Zo. Het is volgens mij het op 1 na grootste stadion van de wereld. In Noord- of Zuid-Korea staat een groter stadion. En ja, de hele bevolking van India snakte eigenlijk naar een sportief succes. Volgens mij is er een speerwerper die Olympisch goud heeft gewonnen. En dat is eigenlijk het enige naast cricket waar ze heel erg goed in zijn. Dus en na zo'n perfecte voorronde en halve finale ging eigenlijk iedereen ervan uit dat dit wel even gewonnen zou gaan worden. Maar ja, Australië is niet voor niets voor de 6e keer kampioen geworden. Dat zijn gewoon cupfighters. Ja, die zijn ook, neem ik aan, nu mateloos populair in Australië. Want daar is het ook wel groot, toch? Ja, in Australië is het een van de grootste sporten. En een hoop concurrentie ook van andere sporten. Maar dit zal ongetwijfeld helpen in de populariteit van de sport. Ja. Wordt er nog wel eens gesproken in cricketland, behalve dan in Nederland, over die stunt van Oranje tegen Zuid-Afrika? Eerder dit toernooi? Nou, ik ben zelf een paar wedstrijden gaan kijken daar. En als ze wisten dat je uit Nederland kwam, ongelooflijk positieve reacties van alle mensen daar. Ja? Zonder dat Nederland, wat hen het meest aansprak, is dat Nederland met zijn hart crickette. Dus echt liet zien dat het heel, heel blij was om daar te mogen spelen. Hm. En iedere bal, proberen er het beste van te maken. Dus dat was heel positief. Ja, jouw zoon deed ook mee, toch? Ja. Ja, Bas. Nee, maar dat je even neutraal gezien hierin staat. Ja, in de Ja. Nee, ze hebben een waanzinnige prestatie neergelegd daar. Dus, ja. Had er nou eigenlijk stiekem nog meer in gezeten voor Nederland, als je kijkt op dit toernooi? Ik denk dat spelers absoluut denken dat er meer in had gezeten. En dat ik als meer outsider denk van ja, weet je, maar dan moet de hele setup hier in Nederland anders zijn. Want wij speelden nog met 2 jongens die een fulltime baan hebben. 5, 6 jongens die geen contract hebben, maar een soort cricketstudent zijn. Hmm. Dus door hun ouders worden onderhouden. Dan zijn er de andere helft is dan wel professioneel speler, maar voornamelijk in Engeland. Dus het is een oneerbaar gezegd een bijeengeraapt zooitje. En het liefst zou je als coach van het team de jongens allemaal bij elkaar hebben. En het hele jaar door met een groep trainen en af en toe wedstrijden spelen in het buitenland. Dat zou de ideale situatie zijn. En, ik hoop dat daar nu een stap naar gemaakt kan gaan worden. Want dan, alleen dan kan je echt dit van zo'n incidenteel succes een meer structureel succes maken. Ja, verwacht je dan meer van NOC-NSF of verwacht je dan iets van de cricketbond of verwacht je iets van een grote sponsor die opstaat? Van iedereen die je net noemt. Maakt me niet uit als er maar een zak geld binnenkomt. Dat komt nou eigenlijk ja, mee. Weet je, ze hebben echt een unieke prestatie geleverd. Om daar überhaupt al mee te doen was al fantastisch. En nu hebben ze nog 2 wedstrijden gewonnen ook. Van landen die veel meer, de Wereld Cricketbond subsidieert landen. En ja, de slechts betaalde landen krijgen 18 miljoen. En Nederland krijgt 1,5. Dus er zit echt een enorm gat tussen de subsidiefondsen. Hmm. En ja, dat moet op een of andere manier gedicht worden. Daar hebben ze een hoofdsponsor weten te vinden. Daar kan je een gaatje mee dichten. Het is Olympisch geworden. Dus misschien dat NOC-NSF zegt, joh, daar gaan we ook iets aan doen. Hmm. En dan, ja, die spelers hoeven geen tonnen te verdienen. Maar als ze in ieder geval de huur af kunnen dragen, dat zou wel heel prettig zijn. Ja, snap ik. Nou goed, dat heb je bij deze naar buiten gebracht. Laten we hopen dat het wordt opleveren. Dankjewel voor nu. Tim de Leden, oud cricketer en record international. Ja, het is de enige echte klassieker in het vrouwenvoetbal. Ajax tegen FC Twente. De clubs strijden al jaren met elkaar om het landskampioenschap. En ook vandaag bepaalt die topper de titelstrijd. Twente stond voor de ontmoeting vanmiddag eerste met 18 punten. Ajax volgt met 16. Maar met het Champions League succes tegen Paris Saint-Germain nog vers in de benen, werd dat gat nog groter. Na de euforie van afgelopen woensdag. En zo blijft het 2-0. Een stunt, een sensatie. Een heel fijn begin voor Ajax in de Champions League. Wachtte Ajax vandaag in de titelstrijd tegen FC Twente een koude douche. Noordam op de lat. Twente wint in Amsterdam met 1-0. Speelde zeker geen goede wedstrijd. Dat gold lang, ook voor Ajax. Maar dat kreeg wel de kansen en had zeker een gelijkspel verdiend. Er had inderdaad meer in gezeten, zegt Ajax-middenvelder Nadine Noordam. Ik denk dat Twente in de eerste helft dan 1,5 kans heeft gehad en daar een doelpunt uit scoort. Ja, en wij toch echt even wat meer. Dus je moet gewoon jezelf belonen. Ja. En ook Twente-aanvoerder Renate Jansen moet toegeven, die winst was niet helemaal verdiend. Nee, maar goed, wel winnend weet het afsluiten. En dat was vorig jaar een ander verhaal hier. Dus ik denk dat we wel goed zaken hebben gedaan. Twente zet Ajax door de overwinning op 5 punten achterstand in de Eredivisie Vrouwen. En daarmee doet het dus goede zaken in strijd om de titel. Het kan ook een valkuil zijn dat je nu denkt van 5 punten achter. Het moet scherp blijven, het moet beter. Maar goed, het is wel lekker als je een periode hebt met Fortuna Sittard, PSV en Ajax. En dat je die allemaal winnend weet af te sluiten. Is toch fijn, ja. Nou ja, ik weet niet of jullie vorig jaar nog kunnen herinneren, maar ik geloof dat dat toen ook zo was, dus het zegt niks. Zolang wij de rest van onze wedstrijden gewoon blijven winnen en de drukte ophouden, gaan zij ook een keer fouten maken. Ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat wij wel de bovenliggende partij waren. Alleen resultaat telt uiteindelijk. En dat is hard. Het is ook nogal een contrast voor Ajax. Woensdag speelde de ploeg nog in de arena voor 15.000 man in de Champions League. Nu op een winderige toekomst voor een fractie van dat publiek. Het is inderdaad schakelen, zegt Ajax-trainer Suzanne Bakker. Natuurlijk is er een verschil, maar goed, daar hebben we mee te maken. En die knop moet op een gegeven moment gewoon om. Dit was ook een hele belangrijke wedstrijd in de competitie, die we graag wilden winnen. Je moet op een gegeven moment heel snel weer door. We zitten in een nieuw ritme met wedstrijden om de zoveel dagen. Dat is ook weer iets wat meiden moeten leren. Na zo'n fantastische avond afgelopen woensdag, dan mag je er een dagje van genieten. Maar daarna moet de focus weer op. En ik moet zeggen, dat hebben ze ook hartstikke goed gedaan, de meiden. Alleen vond ik dat niet dat we dat vertaald hebben in de eerste helft. Is dat ook een kwestie van wennen en trainen? Want je zegt het al, ze zijn het niet gewend natuurlijk om 2 keer per week te spelen. En in 1 keer ga je daar naartoe. Je moet de komende tijd heel vaak 2 keer per week spelen. Ja, dus ik heb ook wel gezegd, hier moeten we ook van leren. Hè. We zijn natuurlijk super teleurgesteld over het resultaat. Maar dit moeten we ook leren. En we kunnen het, want de tweede helft laat je het wel zien tot de laatste seconde. Dus we zijn fit genoeg wat dat betreft. Dus dit nemen we gewoon weer mee richting nu de eerstvolgende wedstrijd AS Roma. FC Twente hoeft de krachten niet te verdelen. De club haalde de Champions League net niet. Het is niet zo dat jij knarsetandend voor de tv zat. Zo van, god, daar hadden wij ook moeten staan. Nee. Die periode die heb ik al geaccepteerd en verwerkt. En dat gunde ik ze ook. En ze hebben het goed gedaan. Dus ik hoop nu nog 5 wedstrijden dat ze het 5 keer goed doen. sportief van je. Zij spelen natuurlijk meer wedstrijden nu. 2 wedstrijden per week deze weken ook. Kan dat een voordeel zijn voor jullie, voor Twente, in deze titelstrijd? Nou nee, want we moeten nog steeds kijken naar onszelf. We moeten zelf dingen verbeteren. We moeten zelf. Ik kijk sowieso niet naar anderen. Ja, tuurlijk, het is fijn als anderen punten verspillen. Maar op basis daarvan ga ik niet ieder weekend zitten wachten. Nee, ik kijk gewoon puur en ik hoop iedereen gewoon naar onszelf en niet naar anderen. Ja, het heeft misschien wel voor- en nadelen. Dus je zit inderdaad in meer wedstrijden spelen, wat gewoon meer van je vraagt. Maar goed, afgelopen woensdag moet ook wel weer kracht geven en heel veel vertrouwen dat je daartoe in staat bent. Dus ja, het heeft denk ik zijn voor- en zijn nadelen. De competitie is nog niet beslist in ieder geval. Nee, zeker niet. Het duurt nog heel erg lang. Tuurlijk, hier balen we van. Je weet dat dit een hele belangrijke wedstrijd is. Maar ja, we moeten door. Ja. City full of lights, nowhere I can hide. Trying but I can't translate what I wanna say before I go again. Waving from a bullet train. Try to smile when I just wanna cry. London, Tokyo, I can't let you go. My tears overflow, I'm not in control. Head says let you go. They both know that's impossible. My heart lets me know. Full of clouds, head is full of doubts. Freedom is a lonely place. Feeling like I'm yours, knowing I'm not sure if love is the key or the chain. Define and London. Tokio, kort voor het einde nog even contact zoeken met Ibrahim Sila. Die kent u misschien niet, maar dat kan daar vanavond wel veranderen. Tweede divisionist ACV, daar voetbalt hij voor. En vanavond speelde hij met Sierra Leone, voor Sierra Leone, tegen Egypte. Tegen Mohamed Salah bijvoorbeeld, dus Sila tegen Salah eigenlijk. Ibrahim, goedenavond. Hebben we verbinding? Goedenavond. Ja, daar ben je. We hebben niet, ja. Ja, we hebben een moeizame verbinding. Daarom hebben we je ook nu pas aan de lijn. We gaan toch proberen. Vertel even wat over de wedstrijd. Hoe was het voor je? Ah, wij hebben gewoon veel inzicht en werk gehad. Waardoor wij goed mee kunnen komen tegen met Egypte. Ja. Het was echt een moeilijke wedstrijd, hoor. Oh. Ja. Ja, je kwam erin in de 67e minuut. Toen stonden jullie al 2-0 achter, dus dat heeft niet aan jou gelegen. Met wat voor gevoel stap je dan dat veld in? Ja, het kon tegen zo'n spelers. Ik was echt blij. Het is echt heel moeilijk om te beschrijven. Hoe mooi is dat als de tweede divisie spelen om tegen zo'n groot land en zo tegen een grote speler als Salah. Was echt mooi. Ja, dat snap ik wel. Wees maar trots. Ik begreep dat vlak voor tijd de supporters het veld op kwamen. Supporters van Sierra Leone die allemaal richting Mo Salah liepen. Wat heb je ervan meegekregen? Ja. Stond je in de buurt? Ja, ik was ook in de buurt. Ik was echt zo'n beetje wel. Ik was een beetje bang in de manier hoe die jongens komen in het veld. Er was echt heel veel mensen. Maar ik weet toch, een groot speler is in het veld. Dat gebeurt altijd. Ja. Dacht je niet van, die komen voor mij? Nee, dat dacht ik niet. Want ik ben niet zo'n groot speler. Voilà. Ja. Nou ja, goed. En heb je al een shirt kunnen vragen? Heb je iets gedaan? Of, Ja. Ik heb dat wel gedaan. Toen wij hadden aan de spelen. Ik heb dat wel gedaan tegen Salah. Maar Salah zei tegen mij, heb andere mensen heb gevraagd. Maar hij zei tegen mij, als wij nog een keer tegen Egypte, naar mijn eigen land in Egypte, hij kan mij een jersey weggeven. Ja, maar moet je wel geselecteerd worden. Ik bedoel, wat denk je? Gaat dat gebeuren? Ja, ik denk. Ik kan nog niet zeggen. Maar ik moet even terug naar ACV. En daarna even mijn best gaan doen voor mijn club. En daarna misschien weer. Ja. Je weet tegen wie je speelt, hè, zaterdag? Zaterdag? Nou, ik heb je niet gekeken.